På tampen av dette kvinnesaksåret lanserer vi nå vår nye serie Menn og mat, der vi vil besøke hjem der mannen står for matlagningen. Første visitt avlegger vi hjemme hos høyesterettsmonitor Arve Rett i Drammen. Ja, vi står her i kjøkkenet hjemme hos Arve Rett, et riktig trivelig kjøkken er det forresten. Og ved siden av meg her står Arve nærmest til halsen i gryter og panner. Er det ofte du tar deg av matlagningen her i huset, Arve? Nei, sant å si, så er det vel bortimot første gang. Kona jeg diskuterte her en kveld nemlig, og siden det var kvinnår og greier, så mente hun at også jeg måtte forsøke meg i kjøkkenet. Ja, og dette ser jo ut til å gå riktig bra det. Kan du fortelle lytterne hva du lager og hvordan? Ja, det er faktisk nesten ferdig nå. Har holdt på i flere timer. Nå skal du se, her har vi potetene, ja. Og sausen den putter i den kasserollen der. Og nå gjenstår det bare å slå på denne. Men hva i all verden var det? Sprengt torsk.